سندس اگیاں سندس پویاں مقرر آہن جو اللہ جی حکم سان ان جی نگہبانی کندا ہن بے شک اللہ کہ قوم جی حالت کے ایس تائیں نہ پھیرائیندو آہے جیسی اوہے جے کی سندن دلن میں آہے سو پان نہ پھیرائیں جدیں اللہ کہ قوم جی مدائے جو ارادو کندو آہے تو ان کے کو ترن کون آہے این کی انہن جو اللہ کھاں سوائے کو مددگار آہے هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وہ اللہ آہے جے کو اوہاں کے بھو امید لائے وج دیکھارین دو آہے گرن ککرن کے کھن دو آہے راد سب ملائک سندس بھو کھان سندس ساراہ سان پاکائی واکھانی داہن وجو موکلین دو آہے پوئے اوے جہن لائے گھرن دو آہے تہتے کیرائن دو آہے کافر اللہ بابد تقرار کنداہن حالانکہ ہو سخت عذاب کرنوارو آہے لہو دعوت الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال آية السجدة کیس ہر حال میں سڈن حق آہے کافر اللہ کھاں سوائے جن کے سڈیندا ہن تے کھین بھی کہیں بھی طرح ورندی ڈئی نہ سکندا انہن سڈیندڑن جو مثال رگو انہی ماہوں وانگر آہے جو پہنجو بک پانی داں ہن لائے ڈگھیری دڑ ہوجے تا پانی سندس وات میں پوے اوہو پانی سندس وات میں پون وارو نہ آہے کافرن جو سڈن رگو گمراہی میں ہوجن آہے جے کی آسمانن زمین میں آہن سے سرہا تھی ارہا تھی اللہ کے سجدو کنداہن سندن پاچھاب صبح جو سانجیے جو سجدو کنداہن قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھاؤن پوچھ تا آسمانن زمین جو پالن ہار کیر آہے سندن پارا چو تا اللہ وری کھاؤن پوچھا کر تا پوئے اللہ کھاں سوائے بیا اہڑا مددگار چھو ورتا اتھو جے پہنجن جین کے نکی سکھ نکی دکھ پہنچائے سگندا ہن اے پیغمبر